اللہ عزوجلال کا یہ احسان بھی ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے بنائی پیدا کی، سب سے بڑی تین نعمتیں ہیں، اسلام ہے، قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے. جو شخص ان تین نعمتوں سے اپنی وابستگی مضبوط و مربوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتا ہے. صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ وہ راز ہے جس سے انسان کو ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں اس کو ایمانی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے. سب سے پہلی خصلت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پوری دنیا سے زیادہ ہو. وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان جو دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطمع نظر ہے، میرا رب راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے کسی سے تعلق استوار کرنے والا بھی ایمانی لذت اور حلاوت کا مستحق بن جاتا ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. اور تیسری خصلت، اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد کفر اور کفر یا طور و اطوار اور طریقوں کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح جہنم کی آگ کو وہ ناپسند کرتا ہے.